Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة تحبورة تسيبوريت تحبورة تسيبوريت أين موقف الباص الحافلة؟ هيخان نمتزت تحنات هأوتوبوس؟ هيخان نمتزت تحنات هأوتوبوس؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أيزة أوتوبوس نصع لمركز؟ أيزة أوتوبوس نصع لمركز؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أيزة كاف لكاحت؟ أيزة كاف لكاحت؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ أني صريخ لأحليف أوتوبوسيم؟ أني صريخة لأحليف أوتوبوسيم؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ هيخان أني محليف أوتوبوس؟ هيخان أني مخلفة أوتوبوس؟ بكم تذكرة السفر؟ كما عله كرتيس نسيعة؟ كما عله كرتيس نسيعة؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كما تحنوت عد لمركز؟ كما تحنوت عد لمركز؟ ينبغي أن تنزل هنا. אתה צריך לרדת כאן. את צריכה לרדת כאן. ينبغي أن تنزل من الخلف. אתה צריך לרדת בדלת האחורית. את צריכה לרדת בדלת האחורית. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. הרכבת התחתית הבאה מגיעה בעוד 5 דקות. הרכבת התחתית הבאה מגיעה בעוד 5 דקות. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. הרכבת החשמלית הבאה מגיעה בעוד 10 דקות. הרכבת החשמלית הבאה מגיעה בעוד 10 דקות. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. האוטובוס הבא מגיע בעוד 15 דקות. האוטובוס הבא מגיע בעוד 15 דקות. מתי יוסיפו אחר המטרו? מתי יוצאת הרכבת התחתית האחרונה? מתי יוצאת הרכבת התחתית האחרונה? מתי יוסיפו אחר הטראם? מתי יוצאת הרכבת החשמלית האחרונה? מתי יוצאת הרכבת החשמלית האחרונה? מתי יוסיפו אחר הבאס? מתי יוצא האוטובוס האחרון? מתי יוצא האוטובוס האחרון? هل معك تذكرة سفر؟ יש לך כרטיס נסיעה? יש לך כרטיס נסיעה? לא, לא יוجد معي. כרטיס נסיעה? לא, אין לי. כרטיס נסיעה? לא, אין לי. إذن عليك أن تدفع غرامة. אתה צריך לשלם כנס. את צריכה לשלם כנס.